فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتوا عند جيستيال كسو دوادا برنامج كالوحة وريس يديدا عند الفرقان وحل يدانو كلاد جيستان مركا لغي مادو هابين نمذا سبتدا ايسو غليسو عاوانا وحاتكو لغيس دونتان هشيس رحمة ريولا يد اسلامي غاه ايهيران يجوفا كترسان باش حوادلي بيان لغا صوصاري هشيسك والغا هيران يوضياشا كلمات كي اي كجيديين كلانكا ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka qarax ka dhacay duuleedka maxaas oo lagu dilay mid ka mid ah macwisleyda dadweynaha Soomaaliyeed oo soo dhaweeyay weerarkii lagu laayay ciidanka dawladda ee ka dhacay Hilowla Gaab oo ka tirsan Shabeellaha Dhexe kulanka baarlamaanka oo maanta u baaqday koorab la'aan darteed kadib markii xildhibaanada baarlamaanka cabsi darteed aysan u soo xaadirin kulanka qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad dhageysan doontaan waa mar kaliya dhuuxa فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو واهبين مؤحد شن يطبنك بشا جماد ثاني سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة kusoo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan qarax ayaa maanta ka dhacay duuleedka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan qaraxaas waxaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidanka macawisleyda ee dawladda federaalka mid kalena waa uu ku dhaawacmay waa tahay dhegeystayaal idaacadda Al-Furqaan ayaad weli nagala socotaan waxaan qaybaha hore talabsanaynaa barnaamijka dhuuxa waxaa soo gabagabobay kulan heshiis ah oo dhexmaray wilaayadda islaamiga ah ee Hiiraan iyo jufada xalanaya bar madaxweyne kulanka ayaa laga soo saaray bayaan waxaana goobjoog ka ahaa nabadoonada jufada xalanaya bar madaxweyne iyo mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee Hiiraan ugu horeen nala dhageysta bayaanka laga soo saaray kulanka bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo taariikhdu tahay 13 bishii 6444 hijriga islaamka ujeedo heshiis waxaa wilaayadda islaamka ee Hiiraan u yimiday iyaga oo dalbanaya heshiis jufada xalaniye oo ka mid ah beesha xawaade waxayna dhaheen waxaan rabnaa in aan wilaayadda ku ballanno kuwada noolaashaha iyo ku dhaqanka shariicada islaamka wilaayaduna way ka jibtay dalabkaas qodobada heshiiska waa sidan qodobka koowaad sii xoojinta ku dhaqanka shariicada islaamka qodobka labaad waxaan si buuxda u qaadanaynaa la shaqaynta mujaahidiinta qodobka saddexaad waxaan ballan qaadaynaa in deegaanadeenna aan degno aan lagu dhibaateyn mujaahidiinta si muuqata iyo si qarsoonba qodobka afraad waxaan iclaaminaynaa in aan beri ka nahay dagaalka islaam la dirirka ah ee wilaayada ka socda qodobka shanaad waxaan ballan qaadaynaa in aan deegaanadeena lagu soo dhaweeyin laguna qarin qof dambile ah qodobka lixaad waxaan qaadanaynaa in aan dadkeena ka reebno ku biirista cadowga alle si uusan u burin heshiiskii nabadeed ee la galnay wilaayada qodobka toddobaad ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa beelaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah in aysan ku katsoomin dagaalka shariicada dirirka ah ee ay gaaladu ka wado dhulka shariicada lagu maamulo saxiixayaasha odayaasha jufada xalane nabadoon faarax maxamed guure kuxureen xumuug maxamed cismaan cabdiqaadir xasan waalshu waayahay shuuriya aadan nuur axmed faarax cabdulle cali cabdulle nuur axmed muumin cabdulle cabdi فارح محمد بشير عبد الله حسن عبد الله حسن ورسول عبد عبد الله حسن كوب جوغيال نقيب أحمد عثمان عبدي أحمد جهاد نقيب كبير شحوالة عبد الرحمن حيلي البر نبضون كيبر مدحوين عمر أحمد يري نبضون كتورو يبر عبد عمر قعمي وبالله التفق مركان نوحن قدقلي دوننا كلمات كي اي جي دي ان وضياش ايو حقرات كي كسو خيب قلي كولانك وحن كوهر مرينا نبضون كجفضة يبر مدحوينه نبضون عمر أحمد يري بسم الله الحمد لله ثناء لله ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أنا قو إيه نبضون كبيشة يبر دحويني وحن مرقاتك أهي الله نيقو أقي هاي بيشة حلانا يبر هي ولاية إسلامك إن يكون هشيين كتابك الله كون لغن كشريعة إسلامك هن مرقاتك أهي وحن شيء قمرك ومدى إسلامك وأهلك نكي دانو أقو جرت أو دانينا أو لسبابوا كحرة أما حبسيات قلي أما بهلا لقوفيده نكيله إن بضعتها باقاس ما أوجدني إسلام كأوجدني وحكرون أوجدني بينها حوال وهذا مقر إن كطيب قرا لسود دوين أي سود وادان أو بلقات كاس أنا قلي فيه وحلا وحي السوء أنا أشيعه سود واد إيراد وقول حاله وبالله توفيق سلام عليكم مركان كسود واده نبضون كجوف هذا حالنا يبر مدحوينه نبضون فارح محمود قوري بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مهد إلهي بايسكال الله نقد يد الإسلام دين إيمان له إلهي أنكم مهدينا أني قا فارح محمود قوري نبضون نواه بيش حالنا يبر ولاية الإسلام بقى وحن كل شيء إنا كبرنا كتاب كا قرآن كريم كا وحوا ذقيب سنو كبرنا وحي هذا الدين تدباتين أنا إسكاش نو حالنا يبران هاي تشعبها هاي تدبير ليها هاي تدولايد خاصنا لان هاي تد إلهي درتيس ويمد مشانا نو ولايد نوانا أقبش وهذا إلهي باسكال هالشيء كان كبرنا وبرنا قلنا إنا إسكال ما يسنو ولا يلا درك سلام وحن كسو درينا سكالمس إن داغانا دانا عدو سوغنين كو قارن كو لكن ساسن بلغادنا وحن كو بلغانا كو لارن كتاب قرآن كريم وبالله توفيق مركانا وأضياش لخن كجفدا حالنا يبر مدحوين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مهد إلهي بايسكال الله نقد يد الإسلام دين إيمان له إلهي أنكم مهدينينا annigo afar maguure nabadoona u ah beesha xalana yibir walaayada islaamiga waxaan ku heshiinay inaan ku dhaqano kitaabka quraanka kariimka wax ku wada qaybsano ku dhaqano wixii hada diinta dhibaateen aan iska kaash noogu xalana yibir aanahay dad shacabahaanahay dad beerleyahaanahay dad walaayada koosnoolaanahay dad ilaahay dartiis u yimid meeshaanana anagu walaayaduna waa naga aqbash هذا سلاح يبايس كله هالشيء كان كبرنا وبرنا قلنا هنا سكي كلمة يسمو ولا يلا درك سلام وحن كسر درينا سكي كلمة إن دعانا دعانا عدو سوقين كقارن كلكن ساسن بالغانا وحن كبرنا وكبرنا كتاب القرآن الكريم وبالله توفيق بسم الله الرحمن الرحيم أولي أكثر تلا الوافجين إيفان كلا الوسم كوا الدين تكون الكونا دين تلا الغديو أنا جو أهمهم من محمد عثمان لو يقال نحمه محمد وعن أنت أن كهر شجية إن ولاية الإسلام كأن كبر لناي ونسكت دارسناي كتاب كألا شريعة الإسلام ك أنا متلي بيش عبد الله حالني وعن ولاية الإسلام كبر لناي إن كتاب كألا كودغانو نسكت دورنو شرعي أنا كلي جناسك وعن كلام بلن غادية إن أنا بيش عبد الله حالني جوده هذا عد شريعة الله درر إن كل حنونا الله وحن كلام بلن غادية عد اللي عد كتاب كألا وده إن قاعسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله سلام بعد ما غيروا أحمد عبد الله وحن بلن غادن سلام بلن غادن إن الدين تقدر يستعين هرنا أقول يستعين أنه ولا هذا شغين وين أنا نقول هاي حتى أنا وحن بلن غادن إن أنا نقصه قبل ده الدين تقدر يقول أنا أهل النقل وين أنا دولي وحن إلهي هو شيء أما ولا هو شيء إن الدين تقدر عنسيني إلهي الله لا شغين إنه عنسيني إنه كل هذا الكتاب كأنه كل النقلان اتكست أودي كأنه ده سواق شو أحنا فلا والله غير كتير إن عنسيني اتدي بود إن فرتو في وين أنا خريمين بس غيمين إلهيك وبالله توفيق كلنك أضياش الجوغي وحا كميد أها نبضون كبيش حواد له نبضون عبد الرحمن حيري بره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ما أنتي وما عليك حق ملة أنا جو نقيب كبيش حواله ما يعجل الله عبد الرحمن حيري برا وحال نصيب نوه أما إياه إن الله كل ما أنت أما جو حفلة لقصد وين يبيشة على نجبر وكسر بحدي حوالها كجرا شرع على درك بيش لبعض وبحوهاي سوه جامسة وأسوق غيره أو أسوق عندك تام شرع الإسلام كأه ما أنت أسف أنا كسيجار إيه هي مجن ليس أيام نصيب الله هون جونا مشاس وحلا النهاي أولا إلهي بامهر سبحانه وتعالى كدي من حركة مجاديتا مهتم وعكروم مهتم بيشة عبد الله حلنا يبر وكسب بحدي شرطة يدي بعطلة أما إسلام كلوه هيو أما كتاب كإلهي لوجه يبد نوي مهتمين بالله هاي وما علم فرح ذات وأما الأكتيد كوين هذا نوع حلو كورن تمانتي سيدا أقول هاي جاب وين وآد عروس وقارض يقال كركركم أيه الجبان لا ولا أسفر حضور بمانتي نو كورن تي الله مهديس سبحانه وتعالى ما أنت أصلا جونا وسود ويننا وثاقرنا نمكاس ولا لهنا هو شرع على الإسلام كا إن كوكا تان كنا بحيان ويمد إن كوس دولان لنا شقيا كويمد ويمد لا تكاس سود ويننا kama furan ba ku soo dhaweynina anigu ah odagii reerka waa soo dhaweynaya xaragada intaasii ka weyn ma ka falanayna beesha xawaale oo maqan oo sheeydaanku dabad u kala qaaday oo beeta ku maqan oo aadka caariyamada tala u qabta waxa la yiraahdaa kama nasiib xuma kama dhaqan xuma kama dad xuma kama diyaara walaalna yimid ha soo jiibano ilaahayna waxa la leenahay aqaligooda Allah soo celiyo ilaahay wuxuu soo ugu talagalay toobo iyo toosnaana waxaan ilaahay ka baryayna inuu naga hor wareejiyo intaasna waxaan ku leeyahay waan duco waan habaar nabi cali sallallahu alayhi wasallam duco ma habaar lama han waxaan mar labaad ku cilinaya in soo jiibaan islaamku u yimaadaan amalka beenta oo bugta ah oo caariyamada ah in ka soo laabtaan anagana wax leenahay ilaahayna suu xaqana nagu sugo ayagana ku naga dambeeyay ma ka dhigo anagana ilaahay lama fidneeyo shaasar ilaahay ka baryayna wabillahi tawfiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sidoo kale kulanka waxa ka hadlay نبضون أحمد جهاد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله إلهي بما هذا سكالة ما هذا ما تدرس سكالة لو فجيه أنا جوجش عن سوق النماذج كنا بلنا شرع عاد إلهي أنا كل ما نكون نولانا الله سام هذا سكالة بعد الله وحمد علينا يا ولا له مجاهدين تا قاصدا ولاد هيران وقام فرانكو صدر ويسي اتكستا ودونيسا أمن جيد يا نبض جليد يا حسلون دين الله رجال جلسوا شرعة الله هاي سطة ظلم يعني كغيب جلين اتكستوا دون سجوجو شدوا في السنة هاي كانوا وأمهات علينا يا وحكلون مهذي يا باش عبد الله حالنا أدورتي أركي إن سكمر من هل البرقس كلنا كشرعة الله كنا صن ولاين مده نعانت هذا أركان وناجي هذا أركان دبلانت هذا أركان برواقة هذا أركان ما أنتي إن شرعاتهم إلى شدان أولاده كل بلمان ويمد مدوه قيادة بايش الضل مرتي إن سنكو جيرين عديان ويمادين أيقنا وأمهات علينا يا وحن لهي إلى شرعاته هيدو كدو لدح دي هذا شرعاته كوي دفاع دا الله هيدو كدو كوي برتو كرنق منا الله هيدو كدو انتا كبعدي وحن لهي ما أنتي هو الله بونا اللو يري وانا إسوغن هو وضلالاني بون كلو يري بون شيطان ابليس سيده وا ابليس ساسيده مرتدين نوارديه كته وها لغا دادعيي ان حركه شباب المجاهدين لغا سارا دولك كليغودا عيدان لغا دغتي غالا كا واوين او صدن دولده 22 يا دور دولودودا افرها كلابت وركاس ايراده حوادلو انغا دقالاي ولا خوسينينه دياردن كو كينينا ادو غل ان عقلي و خو قاته ما وليبا wax aan dan ugu jirin dadku xataa marka dagaalamayaan waa in marka hore dhibaato gaarto waa in caarwadaan waa in arigeesmaan waa in soo baxay yiraahaan dhibaatada insaan yeelay ka tastaan nin hurdo gurigiisa ku jiro amni xaalay ku saaxday gacanta la soo subaxii hore dagaal ka galo waa waxan aqliga bini'aadamka galeen on less weydin xaqii aanu soconaa xawaalla ha ka maqnaay wax ka maqnaay lama arko dadku markay duulaan gala waa in dhibaato gaarto dhibaato ma gaari duulaan sabab la aaneed hanaaq laaneed ayaa la galiyay waxa la leeyahay marka cid hanuun u qoran yahay Allah soo hanuuni doono Ilaahay soo hanuuniyo cid hanuun u qoon shartadan Ilaahay baa naga kaafi doona insha Allah marka waxa la leeyahay waa idin mahad celinaya maanta cid dabaysha socota reer badan hadda waaqaca fahmay oo dhahayo na soo wacayo dhahayo inda sarcaad wax nala mariyo ma aqaan anagoo dagaalka dhex taagan aan aragno haddana waa soo baraarugna waa imaanaynaa dad badana dhahayo adigana bilow qeyr lahaatiin walaalihiin idinka soo horreeya ku soo raacdeen dad badanna idinku soo daba jiraan dadkana markii hore wax loo dhibay ma lehe sixir iyo dhar salcaad gaalada aan keentay la mariyay inda salcaada la mariyay moogiye dagaalka ku ballameen ma gelin maba gelin ba dagaalka ku ballameen marka haddana ilaahay idinkiisa dadka inta baraar waa baraarugtay waana soo socdaan waana mahadsantihiin eer badan allah idin sii waxaan idin kula dardaarmaa walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha isku dhimanina adigoo gaalo agroga gaal ilaahay maxay isku yihiin gaal haddaa la safatiy ilahay maa raalli kaa noqonaa kuu kheyrka u dhagal mulaada allah naga dhigo shirtana ka dhaga xiran allah naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu jaa allahu khayr weli waxaan kugu jirnaa kelimaadkii laga jeediyey kulanka gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay weliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abu nabhaan bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi wakafa wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh bacda xamdillaahi tabaaraka watacaala ilaahay waxaan ugu mahadcelinaynaa nicmooyinka uu noo galay oo ay ka mid tahay midda aan u fadhinno sulxiga iyo ummadda in dhexdeeda la wanaajiyo waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay uu addoommadiisa ku addoonsaday waafajintan ilaahay xaggiisay ka timid annaga xooggeenna iyo xeesheenna kuma aysan imaan ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa subxaanahu watacaala intaa kadib kulankeennaan qiimaha badan ikhwaanana marka nicamkaas ilaahay xaggiisuu ka yimid waana ugu mahadcelinaynaa walaalaha iyagu gartay jifada xalana yabar oo yidhi warnimayahu fasaadka iyo foolxumada maanta socoto sharci islaam la dirirka ah baan annagu beri ka nahay waxgaradkeenni waa kana qayb kama nihin kama noqon doonno hadday wax nooga jiraan kala bixi doonno waxaan rabnaa dadka muslimiinta walaalaheen oo dadkeenni oo aan qaraabadanna oo wiilasheenni ah ilaahay kitaabkiisa iyo shareecada sido gaala la dirirka wado ayaan garab iyo gaashaan u nahay ayagaan muxuu ahaa walaalo nahay ayagaa kitaabka ilaahay ku ballamaynaa dadka walaalaha hoo gartay oo yidhina waa aada mahadsantihin jazaakum allahu khayra baraka allahu fiikum wilaayadiinnu sida horeyba u ogeydeen waxay ka shaqaynaysay waxay ahayd ay waday ummaddan islaaxeeda ayadu ma ay gardarsan qolo ma aysan dulmin waxa maanta dhacaaya oo haddeer socda oo ilaahay cadowgiisa isugu yimid oo dadkeennii ay diintoodii inta ugu leexdeen ay dadkii diintooda islaamka wada ee walaalahayna ay kula dagaalamayaan waa barnaamij looga gardaran yahay wilaayada islaamiga hadda cidna isuma imaan oo ma garaytamin laakiin haddii dadku qaar maanta ay moog yihiin maalin bay ogaan doonaan adinkana xoogaal baa tihin wilaayada qofna ma aysan dulminaynin xumaani ma jirin amniga nadiif buu ahaa waa sugnaa qofma dantiisu dhaqanaya beer ha fasho xoola ha la jiro ha ganacsado qabiil qabiil kuma duulaynin xoogaal baa u tihin dadka hadda magacaan loo maanta meesha fadhiyo beesha xawaadla ah waad ogeydeen wixii jiray oo deris ahay walaalo la ahaa iyo xumaanta jiri jirta dhammaan sida loo soo afjaray oo ilaahay subxaana watacaala wilaayadeenna ugu guuleeyey oo qolo qolo ku dhegan aysan jirin oo qof xawaadlaho meel ka xiranta aan la arag ama cidaad deris tihiin oo iska dhowray iska kiin dhowraysa aysan jirin baan gaarnay shareecadeenna iyo kitaabkeennaan ku gaarnay waxa la diiday oo laga hor yimid oo ayada darteeda loo dirirayo oo ayada darteed gaala isugu xidantay waxaa weye wanaagga asaa ka hortegidiisa weyn ummad kuwooda dhiban la fiirinaya oo kuwooda diin u baahan la fiirinaya oo kan muxuu ahaa la dulmiyey la eegayo oo laga warqabo oo daalimka la qabanaya masaajidooda u camiran yihiin oo madaarisooda u buuxday dadkaanu ahaayeen cadowga ilaahayna intuu diiday intaasay ahayd inta marka naga baxsatay oo dadka qaarna hadda ku baadi maqan yihiin qaarna ay fahmeen oo ka soo laabanayaan intaasay ahayd diinteennaan marka ku ballannay iyo kitaabka qur-aanka ku ballannay waxa aan ku ballannay iyo banuuddaas iyo qodobada noo qoran oo aan ku heshiinay wilaayadiinna waxay ballan qaadaysaa inay fuliso xalana iyo barka aan maanta isla fadhinno iyo qof kasta oo muslim ahoo wanaagsan wilaayadu waxay ballan qaadaysaa inay walaal ahaadaan wa khaasatan walaalahan maanta wada fadhinno xalana iyo bar waxaan rabnaa heshiiska aan gaarnay annaga ka wilaayaan xaggeenna inuu fulo oo uu dhab noqdo oo xaggeenna aysu xumaan idinkaga imaan oo waxaad ku qalbi xumaataan wixii shareecadeenna ku mamnuuc ah dhexdeen inay mamnuuc ka ahaadaan wixii shareecadeenna ku bannaana dhexdeen inay ka jiraan kitaabka allan walaalaha ku nahayna inaan ku wada jirno adinka marka waxaan idin leeyahy waxaa weeye cadowga ma ogola sidaan haddaan u heshiinay cadowga wanaaggeenna ma ogolo cadowga ilaahaygi annagana abuuray buu cadow ku yahay addoommada alloo ilaahay rumeeyeyna cadowbay ku yihiin ilaahayna qur-aankiisu noogu sheegay waa noola caddeeyey waxa hadda wanaaggu ha gaarteen la idinkama yeeli doono dad magaca wata beesha aad tihiin ayaa weerar idin ku qaadi doono, kuwo ka baxsan baa idin muxuu ahaa idin handadi doona. Waxa aad gaarteenoo wanaagga ku far adkaado cishta waa diintiinnii, waa maslaxadiinni diimeed, waa maslaxadiinni adduunyo, wixiina ku adkaado oo ku dhaganaada. Dadka idan ka dambeeya hadday wiilal yihiin, hadday gabdho yihiin, iyo hadday ikhyaar kale yihiin, waxa aad adinka iyo walaayadiinna ku heshiiseen gaarsiiya, dadku waxaan haydinla difaaceen iyo idinku ekaan farqallaal iyo aysan ku ekaan meel walba geeya, deegaanada ay xalana yabar joogaan oo dhan geeya. War annaga muslimiin baa nahay, dad muslimiin oo walaalahanana waa la ballannay, walaayadana ballankaanaan galnay dhaha. Ballankaan haddii dadkiina gaaro oo gabdhuhu idan kala shaqeeyaan oo dhallinyarada idan kala shaqeysa oo aydan kala shaqeeyaan dadka waxgaradkooda iyo ganacsigooda qiimuu yeelanayaa. Laakiin haddaad la aamustaan ruysanba ogeyn dadka wadaadadii waa imaadeen baa la yidhi walaayada u tagay, keliya hadday joogto cidna idin kulama shaqaynayso. Warkaana gudbiya oo dadka gaarsiiya. ilaahayna subxaanahu wa tacaala ceebteenna ha wada asturo, dadkeenna naga maqan allah soo celiyo. Si guudna waxaan meesha u sheegaynaa dadka walaalaha ah, qof kasta ama qolo kasta walaayadu qasad kale ma leh. walaayadu ummadda islaaxeeday rabtaa, walaayadu ummadda fasaadkeeda iyo khayr darradeeda ma rabto. shareecadan iyo tawxiidkan ha socdo, ha shaqeeya, ha laga horwareego. risaalada nebi maxamed ha la aqbalo. dadku hadday risaalada nebi maxamed aqbalaan, dagaalba ma jiro, xumaani ma jirto. jifo kasta iyo qolo kasta oo shalay xumaani ka dhacday oo maanta soo laabanaysa, walaayadooda gacmo furan bay ku soo dhaweynaysaa. adinka laftirkiina mas-uuliyiin baa tihiin, ikhyaar baa tihiin, waa dirsan tihiin, fariinsidayaal baa tihiin. dadka walaalihiin la hadla, u sheega qof gooni ay qolo gooni ah walaayada ma rabto asla, qof gooni ay qolo gooni la doonaya ma jiro. qofka dembiilaha oo daalimka ah oo shareecadeenna ha la qabto ay tiri, shareecadeenna waxa ay tiri baa u yaallo. ama dadkan muslimiinta oo meesha jooga walaayada qofna gooni uma rabto, qolo gooni loo doonaya ma leh, magac gooniho taarget ah ma jiro, xumaan wadayaasha taarget abis, xumaan wadayaasha kalarka ay lahaanayn ha lahaadeen, magacay lahaanayn ha lahaadeen, meeshay joogeen ha joogeen, xumaan wadayaasha shareecadeenna ku xadgudbaaya kuwaasaa taargeta. adinka waa mahadsan tihiin. ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala, ballanka iyo heshiiska aan galnay mid dhab ah oo ful ilaahay inuu ka dhigo. ilaahay xaggiinna kii ka fulo ha ka dhigo, xagga walaayadiinna walaalihiinna kii xaggooda uu ka fulo allah ka dhigo. dadka naga maqan oo walaalaheen oo xumaanta ay la wanaagsanaatayna ilaahay qalbigooda soo toosiyo. waxaan ilaahay iimaan ugu talagelinna ilaahay ha nooga filnaado subxaanahu wa tacaala. wixii hadda ka dambeeya xalana yabar iyo walaayadoodu waa dad walaalo ah, deegaankiinna waa deegaan nabadeed, dadkiinna iyo duunyadiinna adinka iyo walaayadiinna waxaad gacmaha isqabsateen, saasaadna walaalo ku tihiin. laakiin wixii aad gaarteen oo aan isla gaarnay xagga walaayadana ha ka adkaato, xaggiinnana ha ka adkaato. yaan laydan duqumaysanin mowqifkiinna caddaysta ha jabina. hadduu dhib idinku gaaro diintiinna maslaxadiinna adduunyu idinku gaaray. jazaakum allahu khayra baraka allahu fiikum wabillahi tawfiq. si kastaba ha ahaatee, wajufadii labaad oo ka tirsan beesha xawaade oo heshiis la gashay wilaayada hiiraan toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa wilaayada islaamiga ah ee hiiraan heshiis la saxiixday jufada tuurow yabar madaxweyne, kaas oo si rasmi ah kaga dhaqan galay deegaanada jufada ay ka degto wilaayada hiiraan. markana kusoo dhawaada qaar ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda Alfurqaan oo dalka iyo dibadda kala jooga oo si diiran u soo dhaweeyey weerarkii lagu qaaday xeerada askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka Hilowgaab oo ka tirsan shabeellaha dhexe, halkaas oo lagu dilay 130 askari oo 5 ka mid ah ay ahaayeen saraakiil ka tirsan dowladda. zakariya halkee naga soo wacaysaa? gobolka gedo. aye shukran, taas u gudagal fikirkaada. alxamdulillah, walaal alxamdulillah, aad u qaraxsana ilaah subxaanahu wa ta'aala maal sare kufaant aadna waa la socday oo waqtiga ayadeedo afarintii soo dhaaday waqtigii meesha la galay ilaa waqtigii waxaa waayo mashaallah alxamdulillah ilaah subxaanahu wa ta'aala maal sare islaamka aad ugu bishaareeyey walaahi waa alxamdulillah farxad la soo kuubi kara maaha. gedo, gaar ahaan halkaad joogtid ka waran, sidee looga hadalhayaa dhacdadaasi? iyo maashaallah, walaahi maashaallah, waa si kadii laba loo walaalayaan faant maxaas tii maxaas oo dadka niyadooda weli ku wareeganayso oo ay lama filaan ku ahaatayba ay tanna saa ku xumad faant waa garta. maxaa marka fariin u diraysaa ciidanka dowladda? dowladda waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala unba ruucbi iyo jib ku riday, ilaahay subxaanahu wa tacaala u siyaasiy ruucbi oo faant waa rajeynayaa insha allahu tacaala meeshaas iyo meelo ka badan ee sidaas iyo si ka daranbo loogu laayo oo gadiidka looga burburiyo saaradaha iyo agabka militarigan islaamka u soo qaataan biidni illaahi kariim mafaant. amaasantaa shukran. walaal mana maqashaad? awlaa aye magacaadi halkaad joogtid? magacay waa mascabir, waxaan ka soo leeyahay magaalada muqdisho. مصعب يرى إن سودة وإذا عد الفرقان أركتدا دكو آدن هولقلكي كدعي هلو لقابو شبيلا دحكة ترسان والله وانا سعودي دقالك كدعو وانا سعودي وعلمان المرتنين تقال لقول لأي رنتي عدان نهاي سوالي آده يا مسود وين إن معنيه المرتنين تمال وربه وشبحن لقول لأي وحان الله إنهاي وان بوحويري ربه ما قاعد ولدي ربه وادمه يروهنكي تصورده بعض لك إنت محقا دافعين ربه وكير دم بس وابدحيا صابت هاد أسوء دوين إنسان محيط هاي إن الله يعيدن كدولدة صابت هاد أسوء دوين إنه حاول يدرك يدين يوحى لنا أي قصة تنا في عندنا وكا دينك أرد على إشرف هذا كسر أحد بدنا إن الله يدين تاو شكتو سجارة مقدشات جوكتا محاط لبات أه وهل كأي كجستان ولا لبات ما يرى لبات ما يرى هذا ما المرتين تمارو بيجسني لبات ما يرى و دون ما نرى لبات هي ورفاد يدون وما يرى رجعن بيجسني واحد تركوي كرماها ويا هي kowran marka hilow lagaab in hawlgalka ka dhacay muqdisho sidee baa loo gaalada lahayaa dadku ka waran maxay leeyihiin walaal dadka aad adeeya waa labada hayaa waa loo hadalayaa ee dadku laba hadii isugu jiraan dadku waa dad ciidamada mujaahidiinta taageersan adeer meel oo bay joogan ama xarakada dhexeed ku noolaadeen ama meel kale ha joogeen dadna waa dad aan waxa soo dhan aan macni ah aanu war aan ka yeeno iska socda inta uu islaamka taageersan kulli aad ay ugu farxaan intan ka waramo maxaad fariin ah marka aad u direysaa ciidanka kale ee dawladda ayaan ka kala dowladdu waxaan leeyahay walaalayaa safka ridada laga soo baxay safka ridada laga soo baxay waa wallahi gumo uga meesha islaanimo iyo baxte midna ma taala aad baad u maasantahay dhigistaa kalaan siinaya qadka ku jira walaal assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh halkee baa naga soo wacaysa inta soo wacaya magaalada Cape Town ee wadanka South Africa maxaad aragti ku dareysaa fikirkaada fikirkii wallahi nin aad iyo aad farxadeed farxad leh waay waxa way farxadaas waxaan u sii diyaaday Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gaaladi iyo makay gooday waxay soo abisadeen murtadiinta inuu Ilaahay ku dumiyo islaamka khaasatan ahmad taani bilirada inna safican wa qawo soo Ilaahay ka gooy waxa jecelaa lahay meesha ugu qabta bal ma arkino asagoo nool ay soo qabtaan ay jecelaa lahay laakiin Ilaahay meesha ka keeno hadana ku xiliyo muqdisho horada ugu noqday ayaa leedahay ahmad daaim had ku taqana safican wa qara wa nin murtada wa muslimiinta safican wala dagaalay nin muslimiinta safican wala dagaalay waaye waa yaa nin markin oo qayn ah oo markin oo hooyooyin badan ka weysiyay muqdisho degmadooda jir u hayay dad badan markin oo dib u geystay dareere badan oo jirdilay waa ninkaas waxa waa gacanta inay ku dhigaan jecelaan lahaa laakiin waxa waa maalintiisa imaaneysa insha Allah du ilaahi aad iyo aad aan faraxsanahay alxamdulillaah takbiir ayaa leeyahay wadanka joogtid ka wara South Africa in dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool sidee bay u hadalhayaan wixii dhacay Runa ahaantii dhalinyarada waxa waaya qurbaan hadii la doon dhalinyarada 700% South Africa waxa waa wixii taageersan yihiin walaalaha Islaamka mar walba way garab taagan yihiin aad iyo aad ina dhagaa u hayaan 24/7 idaacada Al-Furqaan baa fiican waxay u dhageystaan ruux horeysiyada si fiican u dhageystaan habeenki waa ku seexanaamal mar walba waxa waa shaqada waqtiga ka baxno habeenki waqti dambo wararka anagu dhageysanayna ku gudna waxa waa bishaaraad kana fadhiga inay nagu soo gaaraan maxaas wixii ka dhacay waa la soconaa inshaallah yishu wal aqibati lil muttaqin alayna waayahay in hawl galkan hilow la gaab ka waran muxuu kaga dhigan yahay ciidanka dawladda ee shabeelaha dhexe meelaha qaar ka qabsaday isla markaana maalmihii la soo dhaafay guulo sheeganay muxuu kaga dhigan yahay guushu micneheedu ma aha in ma arkino magaalada qabsato aadan xukumi karin muqdisho anaga ku dhaxeysanaa hadii aanahay taageerayaasha walaalaha islaamka waxa waa magaalada in la qabsado aan la xukumi karin wax micnaheeyo ku badhisa malaha anaga waxa waa markay magaalada saas u qabsadaan waa ugu bixina maalintii ma arkin oo maalinteena noqoto waa soo galeena bal ma kulna ka dhigeena waayahay xamla baa dawladdu qaaday in shabeelaha dhex ayaa kamid ah meelaha ay ku gaartay muxuu u dhimi karaa weerarkan xamlada dawladda ee gobolkaasi ka dhanka ahaa dhaawac weyn uu geysan kara waxa waa niyad jab dhalinyaro badan oo aniga ma arkin oo safiican u aqaano oo ma arkin oo kaga digay inay wax isku biiraan oo real iskuul ahaa oo meesha la geeyay hadda waalidiintooda hooynaayo oo dad badan oo aqaano oo ma arkin oo murtadiinta ka tirsanaan aa ku jiraan xataa waxa way aad iyo aad ugu faraxsanahay inay dhintaan waayo dad aad u badan ayaa qadka ku jira oo meelo kala duwan dalka iyo dibadda naga soo wacaya marka iyaga fursad siineyna aad baad u mahadsantahay walaal South Africa ayuu qofka joogaa waamulentiin inshaallah gool ayaa leeyahay aya saaxib qofka kala qadka soo gelinaya walaal Shuaib Maxamed Abikar Shuaib halkeen naga soo wacaysa Muqdisho haye soo dhawow saaxib aragtidaada ku aadan hilow lagaab dhacdadii ka dhacday sidaad ugu aragtid akhi horta alxamdulillaah waa arin ilaah tabaaraka ta'aala looga mahadceliyo waana arin aad loogu farxaa in badan oo muslimiin aan rajaynayo in ay qalbiyadooda ay daweynayso intaa kadib waxaan dhihi lahaa arrinkaas isaga ah in maxaa koraday jihaadka uu sii socdo oo maxaa koray meel walba oo dunida maanta uu gaaray bal uusan Soomaaliya ku koobnaanin waa arrintan rajaynayna ilaaha tabaaraka watacaala aan mar walba weydiisanno. Haye, Muqdisho ka waran sidee baa looga hadalhayaa wixii qabsaday ciidanka dawladda federaalka? Horta in badan arrinkaas waa la isla dhaxmarayaa oo maxaa koraday arrinta dhacdadan iyo dhacdadii korreeyay isay oo ka dhacday meesha la yiraahdo deegaanka Maxaas ee maalintii dagaalka dhacay kadib anoo jooga meesha la yiraahdo Digfeer ayaa ciidamadii ayaa qof bukaan meesha iga jiray ciidamadii ay keeneen meesha iyo dadkii ay dhaawacyadii iyo meydkii dad aad u fara badnaa marka in badan arrintan horta aad baa la isla dhaxmarayaa qof walba oo maanta muslim ah oo khaasatan Soomaaliya oo maqlana shucuurkiisa iyo dareenkiisa ayaa laga arkayaa waxa uu ka qaba iyo fikirkiisa. Waa gartay fikirkaada in waan aragnay aad baad u maasantahay dad kale oo aad u badanna waa ayna la hadleen. Maxaa kusoo gabagabeynaysaa oo tala iyo tusaale aad u diri lahayd xarakada iyo dowladda intaba? Waxaan kusoo gabagabeyn lahaa walaalaha horta ragga xarakada mujaahidiinta shabaab ee ku hormaray arrintan iyo weeraradan iyo maxaa koraday qaswaadkan inay aad u badiyaan aad loo joogteeyo aanan waqti iyo awqaad iyo xilli mucayan aan loo sameynin si isdaba joog ay u socoto bidin ilaah tabaaraka watacaala nasri degdegna ilaah baa keenaya subxaanahu watacaala. Intaa waxaan usii raacinayaa weliba in ay ku ilaahay tabaaraka watacaala mar walba ay weydiistaan sugnaasho annagana waan u weydiinaynaa mar walbana waan u ducaynaynaa weliba annaga noo soo ducayaan inuu ilaahay kucooda naga dhigo insha allah tacaala sugnaashona ilaahay ay weydiistaan mar walba ilaahayna ha sugo aana laba jibaareyno oo hasii wadeena ilaah baana nasri degdeg a keeni doona. Taas hadda intaan kaa gudba dhanka dowladda ayadana waxaan dhihi lahaa cid walba oo horta isku dayda in ay dumiso nuurka ilaahay watacaala shiraacadiisa in ay burburiso ayadaa burburayso. Waa garta cadaabta shayaaqiintana waxaan leeyahay khasaaro unbaa u dambeynaysa ee marna ma suurto gelaysa in ay ayaga ay farxad iyo nolol ay ku noolaadaan. Boqortooyinka samaanta ku dhex jiraana murugo iyo dhibaato iyo fikir iyo walwal ayay ku nool yihiin waana ognahay waan la soconnaa inta aan ka ognahay ama aan dhex joogno. waxaan dhihi lahaa awalan qabla an yaatiikum almowt tuubuu ila allahi araxmaan ilaah subxaana watacaala usoo laabta oo tawbad keena inta aynan idin dhimaanin mowtka iyo sayfaha mujaahidiinta ayna gacantiina ayna qoortiina soo gaareen ilaah usoo laabto ilaahay u tawbad keena waa fursadda iyo albaabka keliya oo ka badbaadaysa. Aad baad umaadsantahay saaxib in dhegeystayaasha oo aad noogu badan darteed aad ku maadsantahay sida fikirkaada aan nagu soo koobtay. Qofka xiga ayaan siinayaa jazaakallahu khayran saaxib. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Walaal magacaada iyo halkaad naga soo wacayso? Gobolka Hiiraan. Gobolka Hiiraan ayaad joogtaa? Haye, barnaamijka ma la socotaa? Walaal waa la socdaa. Walaal waxa uu arkaa inay tahay bishaaro u soo hoyatay dadka muslimiinta meel walba joogaan farxad lasoo koobi karin aa u arkaa iyo jab iyo halaag dhacay ardayga wax ku dhacay gaalada isbahaysatay meel walba joogaan. Wayahay, Hiiraan waxay ka mid tahay meelaha in xamlada lagu qaaday ka waran dareenka dadka maanta wixii dhacay iyo maxaas wixii ka dhacay sidee bay u hadalhayaan? Wallaahi qof walba oo ishiir munaafiqiin haddii yihiin iyo hadday ahalayeen mujrimiintan kulli dhammaantood hadday ahalayeen buu argagaxiyeen dhataag ka muuqdo iyo calolxumo ayaa ka muuqdo iyo iisheeg waxa filofilo waayto isan filanayna iska jirayna ka muuqato iisheeg dadka muslimiinta inay farxad iyo raareyna ka muuqato. Gabadhaas Hiiraan joogto aad maasanta walaal, magacaada? Magacay waa Warda Calalolaal oo ku sugan gobolka Jubada Dhexe gaar ahaan magaalada Kismaayo. Warda, soo dhawow barnaamijka haddaad la socotid bal fikirkaada ku darso. Wallaahi walaal kuleen waxa naga soo gaaray waa bishaaro aad iyo aad u weyn. Haddaynu nahay dadka muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaaliyeed aad ayaan ugu faraxsanahay walaalayaal mujaahidiinta aad ayay noo farxiyeen sidii noo farxiyeen Allah subxaana watacaala ugu farxiyo. Wallaahi waa shalay iimaanta aniga gaar ahaan dareenkayga lama soo koobi karo. Marka Allah subxaana watacaala fadligiisa marka walaalihii halkaas shahaadiin ku galeen Allah subxaana watacaala shahaadadooda ka aqbalo walaal dadka murtadiinta ayaan halkaas ku dhinteen Allah subxaana watacaala aye qofka kalaan siinaya qadka ku jira. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Haye, magacaad iyo halkaan naga soo wacaysid? Waxaan maray ka soo wacaa Jaamac Cabdiluwara. Jaamac oo Muqdisho jooga, haye. Jaamac aragtidaada? Alxamdulillaah, Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa maad iskale wada arrin runtii walaalaha muslimiinta meesha ku joogaan qudubkooda iyo qalbigooda uu ku qabo waana arrin baryahan dhanba ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayna mar run inuu na maqadsiiyo burburka ayuga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku maasan baryahan dhanna waa gacmaha kor u dhagan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayna runtu waxaan dhilaa walaalaha in ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku xirnaadaan arrintan ay laba jibaaraan ay saddex jibaaraan nimankan inta kala dhigaaro ay wataan marka ay gaaro ay iska dhigaaro meelaha ay ku kala maqan yihiin ay runtu meelaha ay tagaan loo dacarayo. Walaal soo dhawow idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan, magacaada iyo halkaad nagala soo xiriirtay? Magacayga Cabdullaahi Dheere la yiraahdo, South Africa la idin kala xiriiray. Cabdullaahi Dheere oo South Africa jooga, Cabdullaahi soo dhawow, fikirkaada ku aadan weerarkii lagu qaaday deegaankii Lowlagaab sidee baad u aragtiin? Maasha Allah, alxamdulillaah, Ilaahay baa ku mahadsan. Walaalaha waafajiyay arintaas inay sugaan si wanaagsanna u sugaan, aad iyo aad baana ugu faraxnay. Salaada subax annagoo ku jirnaan khabarka maqalnay, markaan ka soo baxnayna dawaaba loogaa sida laysugu hambaliyay. Marka ilaahay baa mahadsan. Suma raggii arrintaas u istaagay aad baan u baarakaynaynaa. Ilaahay miisaankooda xasanaadka u saaro intii hawshaas dabartay. Ilaahay baana ku mahadsan cadowgiisii kii muslimiintaba jabiyey, annagana quluubteenna faraxa geliyey. Alxamdulillah. Cabdillaahi ka waran dadka South Africa, idaacadda sidee bay u dhegaystaan? Sidee baad ula socotaan? Walaal si wanaagsan aan ula soconaa, ama WhatsApp ha noqoto, ama Telegram ha noqoto, ama Facebook ha noqoto, aad baan ula soconaa tallaabooyinka dhacayana taaka iyo ilbiriqsi aan ula soconaa. Alxamdulillah, adinkana aad baan idinkaga mahadcelinaynaa ragga walaalaha warbaahinta ku jira. Hayeen, marka tala ka waran iyo tusaale maxaad siin lahayd ciidanka dowladda oo mashruuc dagaaleed oo Xasan Sheikh loo soo dhiibay lagu hurinayo, maxaad ku dhihi lahayd? Waxaan dhihi lahaa nimankaasi waxay heleen daaci abiirida jahanamo ugu yeer ayay ajiibeen. Marka berina waa khiyaamahana uu ka beri noqon doonaa sida Ilaahayba noo sheegay. Shaytaanku markuu jahanamo ku hubsaday isdagaalamaan, wuxuu dhihi doonaa idin maan khasbina adinka ay raacdeen. Marka inta goori goor tahay xilli wanaagsan ee hadda joogaana, inta fursadda haysata ha toobad keento. Ilaahay ha u toobad keenaano, hana iska daayaano la dirirka shareecada Islaamka. Ma guulaysanayo nin buug ku hoos dagaalamaya, raayiya cumiya ayay ku hoos dagaalamayaan, mana guulaysanayaan. Biidhnillaahi mujaahidiintu way ka guulaysanayaan. Marka inay toobad keenaan oo ay ummadooda ka mid noqdaan ayaan ugu baaqi lahaa una sheegi lahaa. Idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ayaad nagala socotaan. Waxaan weli kugu jirnaa qaybta aaraahda dhagaystayaasha idaacadda kala xiriiraya baraha bulshada oo fikirkooda ka dhiibanaya dhacdadii ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen Lowlagaab oo ka tirsan Shabeellaha Dhexe. Qofka xiga ayaan fursad siinayaa. Asalaamu calaykum. Walaalkiis salaam. Walaal magacay waa Riyaan Cabdullaahi. Riyaan, halkee joogtaa? Walaal Shabeellaha hoose qaasada degmada Afgooye. Haye, Riyaan soo dhawow barnaamijka. Horey ugu gudagal fikirkaaga. Waa dhawaa walaal, horta maasha allah ilaaha ku mahadsan walaal weerarkan saaki dhacay iyo walaal kuwii ka horreeyay. Ilaaha ku mahadsan, ilaaha subxaana wa tacaala ku mahadsan. Waa ku faraxsanay cadowga inuu jabo, allah jabiyaan leena, ilaaha islaamkana guul iyo garab allah siiya mujaahidiintan leena. Asalaamu calaykum. Akhi, waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Soo dhawo magacaada iyo meeshaad naga soo wacday. Walaal Muxamed Axmed Sheekh Aadan baa la yidhaahdaa, waxaan jooga gobolka Sanaag baan jooga, ma garatay? Gobolka Sanaag gaar ahaan Ceergaabo. Ceergaabo, haye. Fikirka aan qabaa waxa weeye, tan keliya ma ahe meel kastaba ama maartay dadkan murtadiinta ah ee maartay cadowgu soo maartay horgalka u ah inay toobad keenaan, inay ilaahay u noqdaan, inay walaalo u noqdaan. Walaalaha ay dadka ay marka hore walaalaha ahaayeen ee ay muslimiinta isku ahaayeen ee ay ka guureen ee walaalahooda inay garab iyo gaashaan u noqdaan, inay ka soo baxaan murtidiinta ama maarta gaalada asalka ay horgalka uyeen, inay ka soo baxaan, inay dalkooda iyo diintooda iyo maarta inay difaacdaan ayaan anigu aaminsanaha walqabaa. Kana toobad keenaan wixii ay ku dhaceen ee kufriga gaalnimadaha, ilaahay toobada ugu aqbalay inay toobad keenaan baan qabaa anigu. Kufriga iyo gaalnimada ku dhaceen ay ka noqdaan, walaalahoodna ay hiil iyo hoo u noqdaan. Dadkooda shacabka muslimiinta ay leynayaan, ay gubaadayaan, sida cadowtinimada ay leynayaan ay iska daayaan. Waxaa loo kala baxay gaalo iyo muslim baa loo kala baxay. Ninkii maanta yacni Bush iyo Maraykan iyo gaalo wixii la socda waa gaalo. Wixii ka soo horjeeda waa dadka muslimiinta ama shacab ahaado ama ragga moriga side ee maarta ilaahay kitaabkiisa u socdaan, labadan baa loo kala baxay. Farqada saddexaad ma jirto. Ninkii kuwa ku biira kuwaasu kamid yahay, kuwankaata ku biiraan kuwanu kamid yahay. Kitaabka ilaahay baruu hilinayaa, nimankan uma hilinayo, nimankan المسلمين تعمل كمديهن أيجو كتاب كإله سيد الله خلقه الهبه ولان مدرك وخليها إنا كل عبرة نعتاب على ربع نعذوين كدعية وريجية أفرج لك سعد شو ذا كدعية وين كل عبرة قاتان أي وحقوق قاتان أي كفاءة إنسان ما أنت دعوي ما اللي ويد بدعوي حد يدي دونتا ساس أوس عريسة وين عبرة ربحان ويا شي محمد آت بعد ما سنت تلفي عن واي شكرا بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم كلنك برلمانك ايام مانتا وباغذي كورم لآن درتيد كدي مركي حلبانة ده بارلمانك اي سو حادري وايين كلنك مرر بدان نوحا باغذي كل مدى حلبانة ده بارلمانك اطدباتك سدح جرنعا حلبانة ده بارلمانك ايا حالي لو ديري فريين لوغو شيغيو ان هل ودو اي كسو غلان حرونت بارلمانك تاس او شكي غلي سحلبانة ده يوغو شيغي ان امنيغ مقدشة او آد وحوني هاي واكوان خارك مدى حلبانة ده وانا اسم عبد الحمو ان كورم كي او بحسم واي صح واي قدومي بارلمانك هذا الكيسة وان حلبانة ده شرفت له اي كمت لشعبك بارلمانك وان اي مادان لكن ساكي واحد جرت ان هل شي او ان لفهم سنين سببتو ودوينك واكتهين هل ودا لغا سو غلايساك ودا عيلغاب اهد على سوقر ان ودا عيلغاب كري لغا ايمادو ماركا خوغا وها شكي غري خلبانادا سومااليد هلكاس ودو او لغا سو ودا بخايو اي ابنيغو واد اوكتين انو سن فيعنين او قلقل كوجيرو ودنكا ما انا مرنا ما امنسن ان اي خلبانادا اي اما غودن وايين شقادودا لوانادو waxay u heleeyeen shaqadooda inay gutaan laakiin waxa shaqo laga dhax gudan kara waa wadan amni iyo ka jiro xasiloon marka insha Allah waxaan ka codsanayna hay'adaha amniga waa inay amniga ayagana ay aad iyo aad ugu fikiraan waa in ay macnaha dib loogu soo celiyo nabadgelyada ee caasimada Siibo gobolka Banaadir marka markaas ay xilibanada laga yaa in subax kastaba ee soo hadiraan laakiin subax marka gurigaaga kasoo baxaysid ilaahu soo cila adoo ku jiro waxa waaye ee cabsidaas aad jirto marka insha Allah xukuumadda waxaan ka codsanaynaa mar labaad mar saddexaad inay abniga aad iyo aad ugu fikirto qalqal abni xumaa ka jiro xilibanada intaas waa waxay ku maqan yihiin saaka waxaa loo kala dareeray in maqnaasho ama mataqaana buuxsami waa ka jiray een golaha shacabka sidaan dareemayno waa la soo wada laabtay xilibanada dhe waxay joogaa magaalada Muqdisho ma naqaana marka waxa dareemayna dayacaad inay jirto waxaan leeyahay kooramka inaa soo buuxin weeydaan ama dadkii aameesha ku mataleysan saaka waxa ahayd isxog wareysi iyo iska wareysi in la iska wareysanayo een deegaanadii iyo waxyaabo badan iyo baltaqaan aan saxin dalka idin baahan dadka idin baahan ma ahan macquul lama ahan in aan soo kalihi weeydaan oo shacabkiina u soo istaagi weeydaan oo imaada hadii aanan awoodin ama aad jirro jirtaan ama aad problem jirtaan soo sheegay de markii hore aad soo sheegtaan in aan iman kiri ama aanan awoodin kulli tabax xogayuhu ma u soo dhigan meesha waa in ku dhaleeceynaya shakhsiyan ana in ku dhaleeceynaya markii laga soo tago gudoomiyaha iyo xogayaha iyo markii laga soo tago iyo mantaqaana in gudoomiyaha iyo gudoomiyasha dhamaantood markii laga soo tagaana idin ku dhaleeceynaya wardada ma tashaan dadaa idin sugaa dala idin sugaa aadan madoobay gudoomiyaha baarlamaanka oo kulanka ka hadlay ayaa digniin u diray xilibanada baarlamaanka maanta waxaan rabaa fariintii ugu dambeysay inaan farno oo aan waajibaadkeena aan u soo sheegno aan isxilqaano qof kastana sharci u hoggaansamay guddi waxaan leenahay nidaamkeena ilaalinayo oo guddi la yiraahdo guddiga xeer hoosaadkii anshax la yiraahdo ayaa jira nidaamka inuu ilaaliyo baarlamaanka baarlamaanku doortay oo looga magacaabay guddigaas oo gudoomiyaha ku yahay Helwaan Abdisamed waxaan ka codsanayaa kalfadhiga intuu socday dadka maartay iska maqan oo iimaaneynin ama magaalada ha joogeen ama fasaalaha dibadaha iska maqnaadeen fasaalahaan ku maqan shaqo ku maqaneen oo iska maqan liiskooda ka rabna qof kasto asigoo joogay iimaan waayeen waxa heer hooskeena qabo heer hoosadkeena qabo yaan ku amal fari doonaa hadii aan leeyno qof kuma dulminayno waxaan rabnaa in sababta loo sameeyay maxay tahay heer hoosadka loo ansixiyay in shaqadeena gudana loo ansixiyay walaaliyaal waxaan idan leeyahay labaatan iyo koobin bisha shariicada haday noo yaalaan toddobaadkii dhan waad ogtihiin saddex maalmood shaqada aad in qabanaa saddex maalmood tii gudiid iyo arma gaar gaar ayaan ku mashquulnaa hadii saddexdii maalmood ayadoo la joogo shaqadii la diido شلي إنه أدوبي إن لبان مركي لنقول أي شيء لوجه علاقة في لبان هذا واي وحسمه ده إن ما تدباته كل عدل. gudaha nacaawo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idiin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu